Milli Savunma Bakanlığı'ndan bildirilmiştir. Şubat 2019 celbinde silah altına alınacak yedek subay aday adaylarına ait duyuru. 1. Şubat 2019 celbinde silah altına alınacak yedek subay aday adaylarının sevk öncesi hazırlık işlemleri, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Şubat 2019 yedek subay celbinde 1. ve 2. grup yedek subay nitelik listesine A 2018-1, 2018-2, 2018-3 ve 2018-4. Grup olarak yoklaması yapılan yükümlüler, B 30 Kasım 2018 tarihine kadar 1982 ve daha yaşlı doğumlulardan yoklamasını yaptıranlar, erken sevk müracaatında bulunan ve başvurusu kabul edilenler, askerlik hizmetini 12 aylık erbaş, er statüsünde yapmaktayken 4 yıllık fakülte veya yüksekokul bitirerek istekleri üzerine geçici terhis edilenler, erteleme ile sevk tehirleri sona erenler, dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlar, daha önceki celp dönemlerinden bakaya olanlar, sınıflandırılmamış olanlar alınacaktır. 3. Şubat 2019 yedek subay celbinde yedek subay nitelik listesine alınanlardan 1 Eylül 2018 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında sevk öncesi hazırlık işlemini yaptıranların sınıflandırma işlemi yapılacaktır. E-Devlet kapısından sevk öncesi hazırlık işlemlerini yaptıran yükümlülerden askerlik şubesi başkanlığına müracaat edip raporlama işlemlerini yaptırmayanlar sınıflandırılmayacaktır. 4. 1111 sayılı askerlik kanununun 47. maddesi gereği sevk öncesi hazırlık işlem dönemi bitim tarihini kapsayan istirahat raporu bulunan yükümlüler, istirahat raporunun bitim tarihini takip eden ilk iş günü askerlik şubesi başkanlığına müracaat edecektir. Yasal mazeretleri olmadan 31 Aralık 2018 tarihine kadar sevk öncesi hazırlık işlemleri için askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat etmeyenler, bakaya işlemine tabi tutulacak ve idari para cezası uygulanacaktır. 5. Yükümlüler sevk öncesi hazırlık işlemlerini yaptırmak üzere askerlik şubelerine gelirken lisans diploması, not döküm belgesi, öğretmen bildirim çizelgesi, akademisyenlik belgesi, yabancı dil sınav sonuç belgelerini, vali yardımcısı, kaymakam, diplomat, okutman, üniversite araştırma görevlisi, üniversite öğretim görevlisi, insansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı kadrolarında görev yapan yükümlülerin mesleklerini icra ettiklerine dair belgelerini hazır bulunduracaklardır. 6. Seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığı'nca 18 Ocak 2019 tarihinde E-Devlet kapısından yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. 7. Seçim ve sınıflandırma sonucunda A, 1 ve 2,5 aylık temel eğitime tabi tutulacak yedek subay adaylarıyla kısa dönem erbaş statüsüne ayrılanların 1. grubu 30 Ocak 1 Şubat 2019, 2. grubu ise 13-14 Mart 2019 tarihleri arasında tertip edildikleri birliklere sevk edileceklerdir. B. Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler yukarıda belirtilen sevk başlangıç tarihlerinden bir iş günü öncesine kadar E-Devlet kapısından ve askerlik şubelerinden sevk evrakını alabileceklerdir. Bu tarihlerden sonra sevk evrakı sadece askerlik şubesi başkanlıklarınca verilecektir. C. Yol ve iaşe parası E-Devlet kapısından sevk evrakını alan yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresi ile Eğitim Birliği, Askerlik Şubesi Başkanlığından sevk evrakını alan yükümlülere ise sevk evrakını aldığı askerlik şubesi ile Eğitim Birliği arası esas alınarak verilmektedir. Yükümlüler, isimlerine yapılan ödemeleri PTT şubelerinden veya PTT kartla PTT matiklerden alabileceklerdir. Ç. 1111 sayılı askerlik kanununun 47. maddesi kapsamında sevkin son gününü kapsayan istirahat raporu bulunan tıp doktorları, istirahat raporlarının bitimini takip eden ilk mesai gününde sevk edilmek üzere askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat edeceklerdir. Müracaat etmeyenler hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. Bakaya, tıp doktorlarından, kendiliğinden askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat edenler veya ele geçirilenler derhal sevk edilecektir. 8. Seçim ve sınıflandırma sonucu tertip edildiği sınıf okulu, eğitim merkezlerine katılmayan yükümlüler bakaya işlemine tabi tutulacaktır. 9. 1076 sayılı yedek subay ve yedek askeri memurlar kanununun ek 6. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 10. Yükümlüler bu duyuru metnine www.asal.msb.gov.tr internet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabilirler.